Wychodzą na ulicę, bo wieczorami nie widać szarości, nie widać brudnych ulic, a latarnie nie świecą i można udawać, że można na spacer pójść. Początek chyba jednej z najważniejszych płyt, jakie zostały wydane, jeżeli chodzi o polską scenę rockową. Rok 1999, Miłość w czasach popkultury i utwór, który rozpoczyna wydawnictwo Chłopcy, formacja Mysłowic. Utwór spędził 23 notowania na naszej liście. Raz był na miejscu pierwszym. No to skoro jesteśmy w archiwum listy przebojów programu trzeciego i skoro jesteśmy na Śląsku, no to sprawdźmy, co działo się w notowaniu 1045. Tym by być kanonizowanym. Ja to ja, więc jako ja chcę być znany. Prawdziwym jak prawdziwy, nie jak sweter zanielany. Jedną zasadą wciąż motywowany. Bądź własną osobą, bądź sobą. Niech twa osoba będzie ozdobą. Nie jednorazowo, lecz całodobowo. Trafiam białym, czarne jak kulą bilardową. Oblicz pole podstawy, jaką jest oryginał lub działania poletko. Jeśli jesteś marionetką, to wroga sugestia pożera ci jak bestia. Mów do serca bitu, bo tam jest amnestia. A to serce, to a ja to ja, to jasne jak dwa razy dwa. Proste jak drut, nigdy nie gram z nos. A rymów mam wrót, które trwonie, gdy tylko stanę przy mikrofonie. Od mikrofonu strony nie stronie. O nie, duży tu ze doła. Ja to ja to jasne jak dwa razy dwa. Latele co ma, ja to wciąż ja ja. A duży tu ze doła. Ja to ja to jasne jak dwa razy dwa. Bak do wonikę kutek już zna ja. Technika pobłysonika wynika z tego wielkiego jak galaktyka. Nie brakuje mi żadnego składnika do mojego jazda, ale mnie nie dotyka. Wolisz, że posłużę się przykładem. Jest pewien smok, który nie jest gadem. Podąża śladem serca, a nie za stadem. Jego skronie ozdabia tkany wolnością wiatr. Słowa są szczęścia wodospadem. Tą oto wodą razem ze składem. Zalewa jak ulewa lub zasypuje gradem. Chcesz czy nie jesteś dla niego objawcem. Robię to, co kocham, to nikomu nie szkodzi. Robię to, no bo to lubię, wiem, że wiesz, o co mi chodzi. Robię to, no bo chcę to robić, a wiem, że to mi wychodzi. Chcę i robię, cała reszta mnie nie obchodzi. A to, że to chcę to, ja to, ja to jasne jak dwa razy dwa. Latele co ma, ja to wciąż ja, ja. Nikam odgrywany, kiedy raga prezentuje. W jednym celu bądź co bądź operuje. A skutek wiesz, mi jest pozytywny flow. Pisano dudek. A to, że to chcę. Lista na Śląsku i archiwum listy też na Śląsku. Ja to ja. Utwór zespołu Paktofonika zadebiutował w 1045 notowaniu 8 lutego 2002 roku. Spędził 6 tygodni na liście. Najwyższe miejsce to miejsce 42. Nagranie pochodzi ze słynnej płyty Kinematografia. No, kiedyś nagrywano taki hip-hop. 23 minuty po godzinie 19. Od 23 minut można głosować na kolejne notowanie naszej listy. Wśród nowości do propozycji Lola Young, Bowska, Acid Sitter, Miles Kane i wśród nowości nowe, powtarzam, nowe nagranie zespołu Muse. Script no one can memorize. Redacted.